بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمونيزي مونغو مونجي ورحمة مونيو كرهيمو ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إذي ني آيات كتابو كنا شبينيشا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حقيقة سيسي تميترمش قرآن وكيارابو إلي مباتي كزنغتيا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سيسي tunasimulia simulizi nzuri kwa kukufunulia Qur'an hii na ijapokuwa kabla ya haya ulikuwa miongoni mwa wasiojua. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف alipomwambia baba yake, ewe babangu, hakika mimi nimeota nyota 11 na jua na mwezi, nimeota zikinisujudia. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Akasema, ewe mwanangu, usiwasimulie nduguzo ndoto yako wasije wakakufanyia vitimbi. Hakika shaitani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Na kadhalika Mola wako mlezi atakuteua na atakufundisha tafsiri ya mambo, na atatimiza neema zake juu yako na juu ya ukoo wa Yaakob kama alivyotimizia hapo zamani baba zako Ibrahim na Ishaq. Hakika Mola wako mlezi ni mjuzi mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Surati Yusuf imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka na aya zake ni 111. Ndani yake Mwenyezi Mungu amesimulia hadithi ya Yusuf katika aya 98 na ameitangulizia kwa aya tatu alizotaja ndani yake huu ufunuo aliyomteremshia Muhammad, rehma za Mwenyezi Mungu na amani zishuke juu yake. Na ameuita ufunuo huu katika aya ya kwanza kitabu kinachobainisha, na katika aya pili akauita Qur'ani kwa Kiarabu kuwa ni kuashiria kwamba ni haki yake uhifadhiwe kwa maandishi na katika vifua vya watu vile vile. Kisha katika aya tatu akataja kuwa ufunuo huu umekusanya simulizi nzuri kabisa, na ukataja kuwa Nabii Muhammad hakuwa akiyajua hayo kabla hakuteremshiwa huo wahi, yani ufunuo. Na hiyo ni dalili kuwa haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kisa hichi na sura hii imemalizikia kwa kutilia mkazo yaliyoanzia, na akamwelekeza nabii mnamo aya 10 azingatie kuwa masimulizi haya ni katika habari za ghaibu ambazo yeye nabii sallallahu alaihi wasallam hakuwa akizijua, na kuzijua ukweli wake zilivyo kabla ya kuteremshiwa wahi. Wala yeye hakuwa pamoja na hao ndugu zake Yusuf walipokuwa wakipanga mipango yao na wakiunda njama zao za shari kumundia ndugu yao kwa baba. Kisha Qurani inamwambia mtume kuwa inda na husda huwapelekea watu wengi kuingia ukafirini, na kwamba pupa yake mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa waumini wengi wao haitomfalia kitu. Lakini Qurani inampoza kwa hayo kwa kuwa yeye hataki ujira, ila ni kuwa yeye anawaletea Qurani iwe ni uongofu na ukumbusho kwa watu wote. Na mwisho wa sura inaashiria mitume ambao hadithi zao zimesimuliwa na ukasimuliwa msimamo wa kaumu zao, na vipi mwishowe walivyowashinda makafiri wakosefu. Na katika hadithi hizi za manabii pana mazingatio kwa wenye akili. Hakika hii Qur'an inayosimulia masimulio haya na mengineyo si kitu cha kutungwa tu na kuzuliwa kuwa kinatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa uongo. Hakika hii ni haki na kweli tupu, na hichi ni kitabu kinachosadikisha vitabu sahihi vilivyotoka mbinguni, na ni uongofu na rehma kwa watu wanaozingatia na wakaamini. Linaloonekana wazi katika sifa za sura hii ni kuwa kimesimuliwa kisa cha Yusuf kwa ukamilifu wake, na pia imeonekana kuwa katika ule ule ukoo mmoja upo hasidi ulioenea, na pia katika baadhi yao yapo mapenzi. Husda ya wana wa Yakub iliwapelekea kumtumbukiza ndugu yao kisimani, lakini Mwenyezi Mungu alimlinda na vitimbi vyao kama alivyomkinga na matamanio ya mke wa mheshimiwa pale Yusuf alipofikilia utu uzima nyumbani kwa mheshimiwa. Mwenyezi Mungu akamweka vizuri katika nchi ya Misri na akamjalia kuwa nchi hiyo iwe makimbilio, yani mategemeo ya wale waliompangia njama za kumdhuru. Basi ni hivyo shani yake Subhanahu wa Ta'ala kwa manabii wake na vipenzi vyake, huwanusuru dhidi ya maadui zao na huwathibitisha na kuwaweka vyema katika ardhi maadamu wanaishika haki na wanaiamini na wanaishikilia kamba ya Mwenyezi Mungu. Alif Lam Ra. Hizi harufi na mfano wake zinazofanya maneno yenu enyu Arabu ndizo hizo zinazofanya aya za hichi kitabu ambacho ni muujiza unaoemea watu kuiga. Muujiza ulio wazi unaofafanua kwa kila mwenye kutafuta uongozi ndani yake na uongofu. Na kwa hizi harufi za kutamkika zikasikilizana sauti yake, wanazinduliwa watu watanabahi, basi wasikilize ijapokuwa waliwafikiana kuwa wasisikilize. Hakika sisi tumemteremshia mtume wetu haya maneno kwa lugha yenu ya Kiarabu, yasomwe na hifadhiwe ili muyafahamu na muafikishie watu wote. Sisi tunakusimulia ewe nabii visa vizuri kabisa kwa kufunulia kitabu hichi, na kabla ya haya ulikuwa umeghafilika nayo, huyajui haya wala mawaidha yaliyomo ndani yake na aya zake zilizo wazi. Katika visa hivi ewe nabii, kipo hichi kisa cha Yusufu pale alipomwambia baba yake, ewe baba angu, hakika mimi nimeona usingizini nyota 11 na jua na mwezi. Nimeona vyote hivyo vikininyenyekea vikisujudu mbele yangu. Yusuf alayhi salam alikuwa mwana wa Yakubu Muabrani Mkanaani, akauzwa Misri katika enzi ya utawala wa wavamizi wa kigeni waitwao wa Hyksos. Na kwa ionekanavyo hawa Hyksos ni katika kabila la Kisami walioingia Misri kutoka Sham, wakaiteka delta ya Misri mnamo mwaka wa 1730 kabla ya Nabii Isa alayhi salam, na kabla ya kumalizika enzi ya ukoo wa 13 wa Mafirauni, wakaihukumu Misri kwa muda wa karne unusu. Wakafukuzwa mnamo mwaka wa 1580 na Ahmas wa mwanzo alianzisha ukoo wa 18, wakatolewa nje ya mipaka ya Misri. Baba yake akamwambia, ewe mwanangu, usiwasimulie nduguzo ndoto yako hii, itakuja watia husda katika nyoyo zao na shetani atawachochea wazue njama kukupinga. Watakuja kufanyia hila na vitimbi, hakika shetani ni adui wazi wa binadamu. Kama ulivyojiona katika ndoto kuwa ni bwana wa kutiiwa mwenye cheo na madaraka, basi Mola wako mlezi atakuteua na atakuhitari akufunze kufasiri ndoto kwa kukupa unabii na utume kama hapo zamani kabla ya baba yako Yakubu alivyowafanyia baba zako Ibrahimu na Ishaka. Hakika Mola wako mlezi ni mwingi wa hikma, basi hakosei. Ni mwingi wa ujuzi, basi humteua katika waja wake anayemjua kuwa anastahili kuteuliwa.